تشميدي مانجو قرالم سابات لقيل من اللهم تغطيت نتيك لشيشان مطيار مجاني أردايم تشميدي مانجو قرالم سابات لقيل من اللهم تغطيت نتيك لشيشان مطيار مجاني أردايم تشميدي مانجو قرالم سابات لقيل من اللهم تغطيت نتيك لشيشان مطيار مجاني أردايم Geçen Nebi'nin Kur'an'ın Dip dolu bu İslam'ın Harı kaçıştı hayatın Hayarda kaldı imanın Yetküzgen bizge imanlı Resulullah yolbaşçın Koldimak üçün dinimli Cihatta derhal atlandın Cihatta derhal atlandın Düşmeyin Kur'an'ın sabahlı kıldın Allah'ın توحيد نديك ليش نشانم تيار من جنج أردايم تشميز منج قرآن مسابق لقلق اللهم توحيد نديك ليش نشانم تيار من جنج أردايم ملك ما اللهم شهيد قرز أرمانم بس تورك بر سيبك يتيب يوغا أقصلدم تختيم سرق جهادم تكوسم بارش قلنيرم Gülgende mendin Allah'ım, tügeydi bütkün gamlerim, tügeydi bütkün gamlerim. Düşmeyin, Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım, tevhid nedikleş nişanım, teyyar mı cengi erdayım. Düşmeyin, mengi Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım, tevhid nedikleş nişanım, teyyar mı cengi erdayım. Yok olgun Kayseri Kisram'ı, Firavun de kafirim zalim Kurbanlık versek tevhidke Vurmaydı yerge İslam'ın Almayın herkes Allah'ın Nimetullah'a Kur'an'ın Şeriyet ya ki şehadet Mengülük ayet mizanim Mengülük ayet mizanim Düşmeyin Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım teyyar mı cengi erdayım düşmeyiz mengi Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım teyyar mı cengi erdayım Medet kermana Allah'ım şehitlik arzu armanim bastırıp kabir sipige itilip yola atsaldım Yetküzge bizge imanli Resulullah yolbaşçın Koldimak üçün dinimli Cihatta derhal atlandın Cihatta derhal atlandın Düşmeyin Kur'an'ın sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım Teyyar mı cengi erdayım Düşmeyin Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım Teyyar mı cengi erdayım Düşmeyin Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım Teyyar mı cengi erdayım Düşmeyin Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım tevhid nedikleş nişanım Teyyar mı cengi erdayım Düşmeyin Kur'an'ım sabahlı kıldın Allah'ım تربيت نجيك ليش نشانم تيار من جنج أردايم